Aldiriko ibai ertzan, zingira, marea bera ejoa dagen sagaio. Pachtako geskak melan hemen digira, horikak ero lehtsunari begiren atzaio. Zirri borotik amaseiko kopla biltzen, lumazka osa atontzen. Iran beharrikoak esateko, ekaitza baretzeko, listorak katanaz, erdi bitzen. Zenbat gira, lotzazkik bagoiak, traidoren bidea jotzen dugoiak. Presupuestoa balin bazes algoia, el puto amori aktorearen goia. Tik-titarratik atarazara, eta nola monzorotu traba, irri faltsuz. Tontorak zirimiriz leutadatuz, ta gure ez urmamiz gerezi ondoen umus. Arelio, uzna zakamestena besten bizitzen zibiaren bestaldian. Erraldoien smargotutako lujaldean dena bat. Hutsa eta betea, kaosa eta horeka gure ta opidea urrundik dena garbitiru di urbildu ta stalki nabari. Aberearen oinak putzua duelaik zapaldu. Uinak borobilean dira zabaldu. Itxuen itxuren horeka hautsi. Okazko galderekin gora bera ibili. Zurru murru elikaren azpitik ta jauntxoen omertaren gainetik. Etxaia egestatu zitzainan oheraino. Zekinarekin metatzez zinean sosa. Gizaki bat anabasaban ale ertzeraino. Ez da ez ulektu baita gertu kaosa. Harrapariari egurre manatzoko harrapakinaren etzaparreta handu lunda lan saolinek teik. Ditu hortzeta laban ilutzerako urdeiak ez ditik gehio dilindan. Arelo, uzna zakamesten abesten bizitzen zubiaren mestaldian. Erraldoien smargotutako lujaldean. Dena bat putxa eta betea, kaosa eta horeka gure eta obidea. Kaosa bizir, berez eta bat bizere bizi basoak. Azkoreen euskararekin kulunkan. Kaosa bizi berez eta bat ez ere bizi basoak. Koartza euskararekin uzna zakalakan.